Svakome onome ko se trudi zarad svoga spasenja, moglo bi se, trebalo bi da mu se kaže, nema potrebe da saznaješ nadnebeske tajne i ne tragaj za time da saznaš ono što je skriveno ili ono što se odnosi na budućnost. Za spasenje je neophodno da veruješ, da ispunjavaš zapovesti i da svakda očišćuješ svoje srce, a ne da budeš radoznao. Opasno je želeti da se sazna ono što je skriveno, a još i opasnije nastojati da se te tajne otkriju. Po promislu Božjem nama se otkriva ono što nam je potrebno i uvek u onoj meri u kojoj to možemo i da shvatimo. Niko nikada ne dobija venac života bez stradanja i bez pobjede nad đavolom. Ko izađe protiv napadača i pobedi ga svojom hrabrošću i junaštvom, dobija čast i slavu i svetli venac. Tako i ti, dušo, treba da budeš jaka i otrpiš svaku neprijatnost i poniženje, a svaki prekor da primiš sa radošću, ne samo bez oholosti, nego i u straženje oproštaja, jer svaka uvreda, neugodnost, kleveta, prekor i svaki prezir i lažna optužba daje čoveku smirenje i blagodat. Ako to ne podneseš, nego se žalostiš, gordiš ili gneviš u odnosu prema onome ko te povredio, nećeš dospeti u savršenstvo i spasiti se, jer tako čine neiskusni koji su obuzeti strastima, malodušni i slaboumni. Savršenima je svojstveno da sve to prime sa radošću i podnesu s blagodarenjem. Kada đavo ne može sam da napakosti nekome i da stane na put dobrom životu, on stvara nevolje koje prevazilaze naše snage. Huška na nas nekoga od onih koji su mu podložni da bi preko njih kao preko svojih oruđa postigao svoj cilj. Ako radi carstva nebeskoga istrpimo patnje koje nam ljudi nanose kroz neprijatnosti, klevete i poniženja, naša će pobeda imati vrednost kao da je izvojevana protiv samog đavola. Ne predstavljaj se boljim nego što jesi. Praveći se boljim nego što jeste, čovjek reče da unižava drugog čineći sebe većim, a bližnjega manjim. Shvatate li tu nesreću sujete i gordosti i želje da sebe predstavimo boljima nego što jesmo pred ljudima? Mi bismo to htjeli i pred Bogom, ali je pred Bogom nemoguće. Nikako ne treba predstavljati sebe boljima nego što jesmo, jer iz toga dolazi opanjkavanje drugoga, ogovaranje, ponižavanje kako je on ništa, a mi nešto veliko, i guranje bližnjega dole da se vidi koliko smo mi bolji od njega. Nisi ti jedini koji trpi. Neka duša samo hrabro sve trpi, čvrsto verujući i očekujući od Boga pomoć. Ne misli da ti trpiš više nevolje od drugoga. Kao što onaj ko živi na zemlji ne može da ne diše ovaj vazduh, tako i svako ko živi na zemlji ne može da ne bude iskušavan teskobama i bolestima. Onima koji se bave zemaljskim stvarima, zemaljske stvari zadaju nevolje, a oni koji teže duhovnim vrednostima zbog njih i pate, ali ovi drugi će biti blaženi jer je velika njihova nagrada na nebesima. Bog ne dopušta duši trpeljivoj i koja svu nadu polaže na njega da bude iskušavana toliko da padne u očajanje, to jest da bude iskušavana više nego što može podneti. I lukavom nije uopšte dato da iskušava dušu i muči onoliko koliko bi on želeo, već samo onoliko koliko mu Gospod dopusti. Neka duša samo hrabro sve istrpi, čvrsto verujući, očekujući od Boga pomoć i uzdajući se samo u njega, i on je nikada neće ostaviti. Braćo moja i Srbi moji, Srbi ne sme i ne treba da veruju gatanje, horoskope, crvene končiće i crne mačke, ni da čuka u stol kao Turčin, ni da pljuje rasterujući ne znam šta, ni da bude sujeveran u bilo kom smislu. Zlo se odgoni postom i molitvom, a ne čukanjem u drvo. Srbinova vera je pravoslavna u Sveto Trojstvo, u Oca i Sina i Svetoga Duha. Onaj koji čini loša dela prema drugome, primit će isti takav gubitak ili će mu se na drugi način to loše vratiti, čak i preko njegove porodice ili njegove dece. Mnogi danas gledaju na nepravdu ravnodušno smatrajući da nije njihovo da se mešaju tuđe odnose, a gledati na nepravdu ravnodušno isto je što i tvoriti je. Protiv nepravde se treba boriti. Ma na koga se nepravda odnosila, ti moraš podjednako biti gotov da protiv nje ustaneš i izobličiš je. Ravnodušno gledati nepravdu isto je što i tvoriti nepravdu. Ako se tebe ne tiče nepravda koja se nanosi tvome susedu, neće se ni njega ticati nepravda koja se tebi bude sutra nanela. Što si rada tebi drugi učini, čini i ti drugome. Hristos izobličavao nepravdu i vikao je na one koji se nepravdom u životu služe. On je znao kakvim se nepravednim načinima služe fariseji protiv njega, pa ipak nije tugovao, nego ih je sve žešće napadao. Ugledaj se i ti na Hrista. Znaj da će tvoja tuga samo bodriti nevaljale i zle ljude. Zato nemoj tugovati, nego ustani i bori se rečju i delom i imaj vazda na umu Hrista.